Вся додому. Мурка, здається, вже очуняла, бо взялася наминати мертвого птаха, а поївши, з явним задоволенням клалася спати. Кошенята їй доволі жваво вовтузились, і з усього судячи, нічого їм не докучало. О чверть на восьму, коли біль при вдиханні повітря став просто таки нестерпним, я взявся лаштувати спорядження, що входило в систему конденсатора. Опис цього спорядження займе трохи місця. І я прошу вашу світлість мати на увазі, що основною моєю метою було встановити своєрідну камеру, яка захищала б мене і гондолу від впливу високорозрідженої атмосфери, що мене оточувала, а всередину, за допомогою мого конденсатора, нагнітати ту ж таки атмосферу, згущену до потрібного рівня. Для цього я заготовив дуже міцний, цілковито непроникний для повітря, але еластичний гумовий мішок, достатньо великий за розмірами, щоб умістити в ньому цілу гондолу. Мішок натягувався на гондолу, знизу догори, поверх шнурів, аж до верхнього ободу, що на ньому кріпилася сітка від кулі. Коли мішок отаким чином натягнено і гондола повністю закрита, знизу і з боків, залишається зашити його зверху, протягнувши гумову тканину понад ободом, тобто між ободом і сіткою. Але якщо задля цього від'єднати обід від сітки, то на чому ж триматиметься гондола? Так от, сітка прикріплюється до ободу не в суціль, а рядом пересувних петель. Я, отже, розв'язав лише кілька петель на раз, а гондола в той час трималась на інших. Натягнувши на обід частину тканини, я знову пристібнув петлі. Не до самого ободу, бо це річ неможлива, оскільки він накритий тканиною, а до низки великих гудзиків, нашитих на цю тканину, футів за 3 від верхнього краю мішка. Проміжки між гудзиками відповідали відстані між петлями. Після цього від ободу відв'язалося ще кілька петель. Натягнулося ще трохи тканини, і відв'язані петлі знову начепилися на гудзики. Таким способом увесь верхній край мішка протягувався між ободом і сіткою. Зрозуміло, що обід тепер мав упасти в гондолу, а сама гондола разом з її вмістом трималася лише на гудзиках. Щось таке, на перший погляд, здається річчю неможливою. Одначе, це зовсім не так. Бо гудзики не тільки самі по собі були міцні, а й розміщені так щільно, що на кожен з них припадала дуже незначна частка загального тягаря. Справді, якби гондола з усім, що в ній містилось, була навіть утричі важча, і то я не хвилювався б ані трохи. А обід я знову підняв догори і причепив його вже з середини мішка, майже на тій самій висоті, підперши трьома легкими жердинами, що заготовлені були заздалегідь. Це, звичайно, робилось для того, щоб мішок угорі не опадав, і щоб закріпити нижній край сітки, там, де слід. Тепер залишилось єдине – зшити верх мішка. І здійснювалося це просто. Досить було зібгати тканину в складки, якомога тугіше скрутити їх у джгут, за допомогою такого собі стаціонарного вертлюга. У стінки камери, що в ній опинилася гондола, були встановлені 3 круглі віконця із товстого, але прозорого скла, крізь які я вільно міг дивитись у будь-якому напрямку по горизонталі. На споді мішка було таке ж 4-те віконце, відповідно припасоване до невеликого отвору в днищі самої гондоли. Це давало змогу дивитись по вертикалі вниз. Але ще вгорі помістити подібне віконце можливості не було. З огляду на специфічний спосіб герметизації мішка, при якому тканина наморщувалась, то предмети, розміщені по висхідній вертикалі, випадали з поля мого зору. Що, звісно, істинної ваги немало. Бо навіть якби мені вдалося помістити віконце над головою, користі з цього однаково не було б. Заважала куля. Під одним із бічних віконець, приблизно футом нижче, був круглий отвір 3-дюймового діаметру, обрамлений мідним кільцем з нарізкою. В це кільце вкручувалася труба конденсатора, а сам пристрій, звичайно, знаходився всередині камери. Крізь трубу, завдяки вакууму, що утворювався в пристрої, всмоктувалася певна маса зовнішньої атмосфери і вже в конденсованому стані поступала всередину камери, змішуючись із розрідженим повітрям у ній. Ця операція повторювалася кілька разів, поки камера наповнювалася достатньою кількістю повітря, необхідною для дихання. Проте в такому обмеженому просторі воно швидко робилося несвіжим і непридатним для вжитку, багаторазово проходячи через легені. Тоді, крізь невеликий клапан у днищі гондоли, воно викидалося назовні, адже повітря більшої густини, осідаючи, само виштовхується у менш густу зовнішню атмосферу. Щоб у камері не виник повний вакуум, ця очисна операція проводилася не відразу, а поступово. Клапан відкривався лише на кілька секунд і знову закривався, поки з конденсатора надійде 1-2 порції повітря, заміщаючи те, яке вийшло назовні. Задля експерименту я посадив кішку з кошенятами в кошик і підвісив його на гудзик до днища гондоли з зовнішнього боку. Тут таки біля клапана, через який я міг їх підгодовувати при потребі. Все це я робив не без ризику. І ще до того, як зашив верх мішка, а помагав собі жердиною, з тих, про які вже говорилося, до якої був причеплений гачок. Коли повітря в камері погустішало, то і жердина, і обід стали непотрібними. Замкнене в мішку, воно само міцно напинало еластичну, непроникну тканину. Завершив я всі приготування і напомпував камеру вищеописаним методом за 10 хвилин до 9-ї. А поки те все робив, я неймовірно страждав від браку повітря і тяжко каявся у власному недбальстві, чи швидше, відчайдушній легковажності, якою справді грішив, відкладаючи таку серйозну справу на останню хвилину. Та коли я довів її нарешті до кінця, то дуже скоро почав пожинати плоди власної кмітливості. Знов мені дихалось цілком легко і вільно. Та й чому мало б бути інакше? Ще одною приємною несподіванкою було те, що несамовиті болі, які мучили мене досі, майже вляглися. Трошки поболювала голова, та ще зап'ястки, кісточки і горло були наче здавлені. Оце майже і усе, на що я міг нарікати. Здається, що нездужання мої, викликані падінням атмосферного тиску, фактично минули, як я і сподівався. І що болісні відчуття, яких я зазнав протягом 2 останніх годин, слід загалом вважати наслідком задухи. За 20 хвилин до 9-ї, тобто незадовго перед тим, як я зашив верх гумового мішка, стовпчик ртуті в барометрі, а він, як я вже згадував, був у досконаленій конструкції, сягнув крайньої позначки. Інакше кажучи, ртуть уже вибігала. Показував він висоту 132 тисячі футів. Тобто 25 миль. Отже, площа земної поверхні, яка в той час перебувала в полі мого зору, становила не менше як 1/320 частину загальної площі планети. О 9-й годині вже й на схід від мене не було видно суходолу, але помітив я це лише коли спостеріг, що кулю швидко відносить на північний захід. Океан піді мною й далі здавався вігнутим, хоча його часто затуляли масивні хмари, що мандрували в небі. О 9:30 я провів дослід, викинув через клапан жменю пір'їн. Вони не попливли, як очікувалось, а шугнули вниз стрілою. Всі як одна, і так хутко, що через 2-3 секунди зникли з очей. Явище було таке незвичайне, я аж спочатку не знав, що й думати. Годі було повірити, що швидкість мого підйому раптом так різко підскочила. Та невдовзі збагнув. Атмосфера тут надто розріджена, щоб утримувати навіть пір'їни, і вони справді попадали. Полетіли вниз з великою швидкістю. Сумарна швидкість їхнього падіння і мого підйому і справила на мене таке сильне враження. Близько 10-ї години я виявив, що поки, крім декількох дрібниць, мені нема чим турбуватись. Справи мої йшли гладко. Куля, мабуть, підіймалась, щохвилини нарощуючи швидкість, хоча визначити ступінь цього наростання вже не було як. Ніякого болю, жодних прикрощів я не відчував. За весь час, відколи покинув Роттердам, я не знав кращого настрою і лише наглядав за станом моїх різноманітних приладів та напускав у камеру свіже повітря. Останню операцію я вирішив проводити регулярно, кожних 40 хвилин. Не так через те, що в цьому була доконечна потреба, як просто задля здоров'я. Водночас не міг стриматись від фантазій. Мені марились дикі, небачені краєвиди місяця. Уява, відчувши, що скинуто з неї пута, вільно блукала в примарному, непевному краї, повному мінливих чудес. Ось перед нею сиві віковічні ліси, скелясті провалля, Гучні водоспади, що вергають води у прірви без дна. А то раптом тиха цілина на осонні, незаймана ще жодним з небесних вітрів. Де скільки око сягає, тягнуться й тягнуться поля маків та струнких, схожих на лілеї, квіток, вічно непорушні, вічно мовчазні. А ось знов я де інде, далеко-далеко, де все, що довкола – озеро, невиразне й туманне, оперезане берегом хмар. Та не лише ці фантазії опосіли мій мозок, находили на мене і страшні видива, такі лихі й огидні, що від самої думки про те, що вони можуть справдитись, наскрізь холола душа. Однак я швидко відганяв такі думки, справедливо вважаючи, що не слід відволікати уваги, для якої вистачає і справжніх, відчутних небезпек. О 5-й пополудні, освіжаючи повітря в камері, я скористався з нагоди, щоб поспостерігати через клапан за кішкою з кошенятами. Щодо кішки, то їй, вочевидь, було дуже погано, що безперечно пояснювалось насамперед браком повітря. Зате мій експеримент з кошенятами дав дуже дивні наслідки. Я, звичайно, сподівався побачити по них, що вони теж відчуватимуть біль, хоча й не так сильно, як їхня мати. Цього було б достатньо, щоб підтвердити моє припущення про пристосування організму до атмосферного тиску. Та приглянувшись, я виявив те, чого не чекав. Кошенята, вочевидячки, почувалися чудово, дихали цілком вільно і рівно, нічим не виказуючи, що їм щось вадить. Знайти пояснення всьому цьому, лише розширивши мою теорію і доповнивши її припущенням, що можливо, сильно розріджена навколишня атмосфера за своїм хімічним складом усе-таки може підтримувати життя. І що істота, народжена в такому середовищі, могла й не відчувати незручностей при диханні. І навпаки, опинившись у густіших, приземних шарах атмосфери, могла зазнати тих самих мук, які я нещодавно пережив. Досі шкодую, що саме тоді стався прикрий випадок, унаслідок якого я втратив мою котячу сімейку, а з нею і можливість остаточно дослідити це питання. Просовуючи в клапан руку з чашкою води для кицьки, я зачепив рукавом за петлю, на якій висів кошик, і зняв її з гудзика. Навіть якби той кошик дослівно розчинився в повітрі, і то б він не зник так нагло і так раптово. Бо не збігли десятої долі секунди, як він щез без сліду, разом з усіма тваринками. Думкою я линув за ними, бажаючи щасливого приземлення. Та, звичайно, не мав надії, що кішка, а чи котрець з кошенят, виживе, аби розповісти про своє безталання. О 6-й вечора я спостеріг, що значний обшир землі на схід від мене заволікла густа тінь, що швидко насувалася, і вже за 5 хвилин до 7-ї вся земля піді мною лежала сповита у нічну темряву. Але проміння західного сонця потім ще довго світило на мою кулю. Ця обставина, хоч, звісно, передбачена, принесла мені безмірну втіху. Було ясно, що вранці я побачу світило принаймні на кілька годин раніше, ніж роттердамці. Дарма, що знаходиться воно значно глибше на схід. І що день у день, відповідно до висоти підйому, я насолоджуватимусь сонячним світлом усе довше і довше. Тож я вирішив, що вестиму щоденний журнал мого польоту, вираховуючи дні по годинах від 1 до 24-ї, і незважаючи на періоди темряви. О 10-й годині мене стало хилити на сон. І я постановив, що посплю до ранку. Та тут вигулькнула проблема, яка попри всю її очевидність досі оминала мою увагу. Коли б я ліг спати, як був намірився, то яким чином у цей час мало б поновлюватися повітря у камері? Дихати ним довше, як годину, було б неможливо. Навіть коли б цей термін вдалося розтягнути ще на чверть години, це могло б привести до вельми згубних наслідків. Проблема викликала чимале занепокоєння. І хоч як важко в це повірити, після всіх пережитих мною небезпек, але справа здавалась такою серйозною, що я був готовий зректися свого задуму і погодитись на те, що мушу повертатись назад. Однак, то було лише хвилинне вагання. Я подумав собі, що людина – звичайнісінький раб звички, і що багато речей в її повсякденному житті вважаються життєво важливими тільки й лише й тому, що вона сама зробила їх звичними. Безперечно, без сну обійтись я не міг, Зате я легко міг призвичаїтись до того, щоб під час сну прокидатись щогодини. На те, щоб повністю поновити повітря, треба було щонайменше 5 хвилин. Тож єдине, що реально вимагалось, це придумати, як мені вчасно підвестися, аби провести цю операцію. Розв'язка цього питання, признаюся, далась мені нелегко. Я, звісно, чув про студента, який, щоб не заснути над книжками, тримав у долоні мідну кульку. Тільки-но його долала дрімота, як кулька гупала на дно мідниці поруч крісла і тут же приводила його до тями. У моєму випадку, однак, усе було інакше. І такий варіант не годився. Йшлося не про те, щоб не спати зовсім, а про те, щоб прокидатись через один і той же проміжок часу. Зрештою, я натрапив на одну ідею, яка при всій її простоті сяйнула мені одкровенням не меншим, ніж те, що осяяло винахідників телескопа, парового двигуна чи друкарства. Слід почати з того, що куля винесена на такі висоти і далі піднімалась по рівній, неухильній вертикалі, і гондола, відповідно, рухалась настільки плавно, що в ній годі було помітити бодай найменше коливання. Це для мого проєкту було вельми сприятливою обставиною. Весь мій запас води містився в барильцях по 5 галонів кожне, що були надійно прикріплені в різних місцях гондоли. Я відчепив одне з барилиць і, взявши 2 мотузки, прив'язав їх до країв плетеного кошика та міцно натягнув. Розміщені вони були паралельно, за фут одна від однієї, так що утворилася ніби полиця, на яку я поставив барильці і прилаштував його в горизонтальному положенні. 8 дюймами нижче, на висоті 4 футів від підлоги, я прикріпив ще одну полицю, тільки вже з планок, мого єдиного дерева. На цій полиці, просто під барильцем, я поставив глиняного глечика. Просверливши в барильці отвір, я припасував до нього чіп з м'якої деревини, загостреної, тобто конусоподібної форми, і доти припасовував його, доки після кількаразових спроб вкрутив так, що вода, просочуючись із дірки і скрапуючи в глечик, наповнила його повінця протягом 60 хвилин. Визначалося це, звичайно, дуже просто. Досить було заміряти, скільки води набиралося в горщик за певний проміжок часу. Після всіх цих приготувань задум мій став цілком очевидний. Я вмощуюся спати на підлозі і лягаю так, щоб голова опинилась під носиком глечика. Зрозуміло, що за годину, наповнивши глечик, вода почне текти через край і саме через носик, оскільки той трохи нижчий за вінця. Зрозуміло також, що спадаючи з 4-футової висоти, вода не може не хлюпнути мені на обличчя, і я не можу не прокинутись тут же, хоч би навіть спав найміцнішим сном у світі. Коли я скінчив приготування, була вже 11-та, і я пішов спати не гаючись. Свято переконаний в ефективності моїх розрахунків. І справді, вони не підвели. Рівно через кожні 60 хвилин мій вірний хронометр будив мене. Почому? Виливавши воду назад у барильце і пустивши у хід конденсатор, я знову лягав спати. Ці регулярні зривання зі сну виявилися не такими вже й прикрими, як я було гадав. І коли я остаточно прокинувся, минала 7 година ранку, і сонце піднялося вже досить високо, над рівнем мого обрію. 3 квітня. Виявляється, висота, на яку знеслась куля, справді величезна. І тепер опуклість земної поверхні видно напрочуд добре. В океані піді мною розсипи чорних цяток. Це, безперечно, острови. Наді мною чорне, як смола, небо. І яскраво блищать зорі. Правда, такими вони були завжди, від першого дня мого польоту. Далеко на півночі, на лінії обрію, я помітив тонку сліпучо-білу смужку і відразу вирішив, що це, мабуть, південний край льодів Полярного моря. Це мене збило з пантелику, бо я розраховував, що рухатимусь значно північніше і, можливо, пролітатиму над самим північним полюсом. Отже, мені було дуже прикро, що з такої величезної висоти я не зможу розгледіти все як слід, але й так, чимало можна побачити. Більше цього дня нічого особливого не сталося. Моя машинерія працювала справно. Куля підіймалась все вище, без будь-яких видимих коливань чи відхилень. Було страшенно холодно, і я щосили кутався в плащ. Коли землю повила темрява, і я ліг спати, хоча довкола мене ще довгі години стояв білий день. Мій водяний годинник пунктуально виконував потрібне, і я міцно, хоч і з регулярними переривами, проспав аж до ранку, 4 квітня. Прокинувся, бадьорий тілом і духом, вражений тим, як дивовижно змінилося море. Глибока синява його щезла майже без сліду. Натомість з'явилася сірувата білість і блиск, що різав очі. Опуклість океанічної поверхні була настільки виразна, що здавалося, ніби вся ця маса води шугає в провалля за обрій. Аж я піймав себе на тому, що наслухаю, звівшись навшпиньки, за далеким гулом цього могутнього водоспаду. Островів уже видно не було. Чи то вони залишились десь на північному сході, чи то я так високо знісся, що вже їх не добачав, годі сказати. Хоч друге пояснення видалося вірогіднішим. Смужка льоду на півночі ставала дедалі помітніша. Дущав і холод. День минув без пригод. І я провів його за читанням, оскільки заздалегідь запасся книжками. 5 квітня. Спостерігав рідкісний феномен. Схід сонця, при тому, що майже вся видима поверхня землі вгорнута в темряву. З часом, однак, світло розповсюдилося і над нею. Знову сяйнула людяна смужка на півночі. Тепер вона виднілася дуже ясно і здавалася значно темнішою, ніж океанські води. Я вочевидь наближався до неї, і то вельми швидко. Здається, знову прозирнуло пасмо землі, на сході і ще одне на заході, але певності я не мав. Погода нормальна. Протягом дня нічого особливого не трапилося. Рано пішов спати. 6 квітня. Із здивуванням виявив, що смужка льоду вже доволі близько, і що ген до північного обрію тянуться цілі масиви таких же льодів. Ясно, що коли куля і далі йтиме тим же курсом, то опиниться незабаром над льодовитим океаном. І вже майже не сумнівався, що в кінці кінцем побачу таки полюс. Упродовж цілого дня неухильно наближався до льдів. Надвечір поле мого зору дуже раптово і відчутно розширилося. Безперечно, це тому, що земля сфероїд, приплющений на полюсах. І я саме опинився над такою площинною областю, недалеко від полярного кола. Коли темрява врешті насунулась і на мене, я дуже неохоче ліг спати, потерпаючи, що промайну над таким цікавим для мене об'єктом, не маючи можливості його побачити. 7 квітня. Прокинувся рано, і на превелику мою радість таки побачив його. Певно, це був сам північний полюс. Безперечно, це був він, лежав просто під моїми ногами. Але ба, так далеко від мене, що розглянути його як слід не було змоги. Справді, коли судити з прогресії чисел, які позначали висоту моєї кулі в різний час, від 6 години ранку 2 квітня і до за 20 хвилин 9 того ж ранку, коли вибігла ртуть, то можна справедливо виснувати, що тепер, о 4 години ранку 7 квітня, куля сягла висоти не менше як у 7254 милі над рівнем океану. Ця цифра може здаватися величезною, але одержаний таким методом розрахунку результат, мабуть, був далеко нижчий від істинного. У всякому разі, мій зір охоплював кулю на всю широчінь її величезного діаметра. Вся північна півкуля лежала в мене під ногами, наче карта в ортогональній проєкції, і межею мого обрію було не що інакше, як лінія екватора. Ваші світлості, однак, можуть собі уявити, що ці досі неприступні недосліджені області за полярним колом дарма що знаходились просто піді мною, і отже не створювались ракурсом. Були самі по собі порівняно невеликі і занадто віддалені від точки спостереження, щоб їх можна було обстежити докладно. Та навіть те, що вдавалося бачити, справляло незвичайне, вкрай цікаве враження. На північ від того велетенського кільця, яке згадувалося вище і яке з маленьким застереженням, можна було назвати межею людських відкриттів у цьому регіоні, стелиться один суцільний, чи майже суцільний, пласт льоду. Вже від початку, від країв цього пласту, поверхня його дедалі пласкішає, згодом вигладжується в рівну площину, і на сам кінець, ані трохи не вигинаючись до середини, на самому полюсі завершується центральним, чітко окресленим кругом, що діаметр його, зміряний з повітряної кулі, визначається кутом у 65 секунд, а темняве його забарвлення, хоч і неоднорідне щодо інтенсивності, завжди було темніше від будь-якої іншої точки на видимій мені поверхні земної півкулі, а де-не-де переходило в цілковиту чорноту. Поза цим важко було ще щось добачити. Близько 12-ї години центральний круг уже виразно зменшився, а до 7-ї вечора і цілковито щез мені з очей. Куля тепер пролітала над західним краєм крижаного пласта, несучись у напрямку екватора. 8 квітня. Зауважив, що видимий діаметр Землі помітно покоротшав. Крім того, змінився її колір і вигляд. Вся доступна оку її поверхня мінялася різними відтінками блідожовтої барви, а подекуди блискотіла так, що боляче було дивитися. А ще дуже заважало згущення атмосфери в близьких до земної поверхні областях, де скупчувались хмари, поміж якими тільки зрідка проглядалася сама Земля. З цього типу атмосферними перешкодами, то більшими, то меншими, що утруднювали пряме спостереження, я стикався постійно впродовж останніх 48 годин. Але що вище я підіймався, то щільніше нагромаджувалися усі ті пливучі масиви пари, і завада ця ставала дедалі відчутнішою в міру набирання висоти. Однак і так було добре видно, що куля моя несеться над великими озерами північноамериканського континенту, обравши курс прямо на південь, і значить, недалеко вже й тропіки. Обставина ця була для моєї душі величезною втіхою, щасливим знаменням, що я таки досягну мети. Річ у тім, що напрям, у якому я рухався досі, мені не подобався. Було ясно, що коли я невдовзі не зверну з нього, то до місяця мені вже не долетіти. Адже площина його орбіти нахилена до екліптики лише під малесеньким кутом у 5 градусів 8 хвилин 48 секунд. Як не дивно, але аж тепер я починав розуміти, якої великої помилки допустився, не обравши для відльоту з Землі такої її точки, яка знаходилася б у площині місячного еліпса. 9 квітня. Сьогодні діаметр Землі значно коротший, а забарвлення її поверхні з кожною годиною набирає дедалі темнішо-жовтого відтінку. Куля весь час рухалася на південь, а о 9 вечора пролетіла над північним краєм Мексиканської затоки. 10 квітня. Сьогодні вранці, близько 5 години, мене розбудив зненацька якийсь гучний, страшний тріск, цілковито для мене незбагненний. Тривав він якусь мить, але й зараз я не міг би сказати, що коли-небудь у світі чував щось подібне. Зайве вказувати, що я вкрай стривожився, і моєю першою думкою було, що то лопнула куля. Я, однак, дуже уважно оглянув усі мої пристрої, та жодних несправностей не виявив. Більшу частину дня провів у роздумах, обмірковуючи цей надзвичайний випадок, та так і не зумів його, бодай, якось пояснити. Незадоволений собою, пішов спати, у вельми розтривоженому і схвильованому стані. 11 квітня. Вражено помітив, що видимий діаметр Землі різко змалів, і вперше зауважив значний приріст у діаметрі самого місяця, якому залишалося всього кілька днів до повні. Тепер, щоб сконденсувати повітря в камері до життєво необхідного рівня, треба працювати довго і натужно. 12 квітня. Напрям руху кулі раптом дивно змінився, і хоч я й передбачав таке, це сповнило мене захватом. Досягнувши десь так 20-ї паралелі південної широти, куля раптом звернула під гострим кутом на схід, і в цьому напрямку рухалась увесь день по лінії, що майже, а чи й повністю лежала саме в площині місячного еліпса. Варто зазначити, що наслідком цієї зміни напрямку стало вельми відчутне дрижання корпусу гондоли. Дрижання це, то посилюючись, то слабнучи, тривало ще багато годин поспіль. 13 квітня. Знову неабияк стривожений таким самим гучним тріскотом, який налякав мене 10 числа. Довго думав над цим, та так і не зміг прийти до якогось позитивного висновку. Сильно зменшився діаметр Землі, що тепер визначається з кулі кутом мало що більше, ніж 25 градусів. Місяць не видно зовсім, він майже в зеніті. Я ще рухаюсь в площині його еліпса, але посунувся трохи вбік, на схід. 14 квітня. Діаметр Землі меншає неймовірно швидко. Сильно вражений думкою, що куля зараз рухається по орбіті Місяця до точки перигея. Інакше кажучи, прямим курсом іде на зближення з Місяцем у тій його частині орбіти, яка найближча до Землі. Сам Місяць висить просто над головою, недоступний для зору. Конденсування повітря вимагає великої, тривалої праці. 15 квітня. Тепер на Землі навіть обриси морів і континентів втратили чіткість. Десь біля 20-ї години вже втретє почувся той самий жахливий звук, що вразив мене давніше. Сьогодні, однак, він тривав довше, ніж мить, і наростав поволі. Нарешті, коли я заціпенів від жаху, вже чекаючи, бо з якої катастрофи, гондолою сильно струснуло, і повз кулю пронеслась гучно, мов тисяча громів, гігантська, охоплена вогнем, лавина якоїсь речовини, якої саме годі було розібрати. Коли мій страх і приголомшення трохи вляглися, я майже відразу здогадався, що це. Потужний виплеск магми, вивергнутий вулканом того світу, з яким я так швидко зближався. І цілком імовірно, один із тих уламків унікальної породи, що їх часом знаходять на Землі і називають, за браком кращого визначення, метеоритним камінням. 16 квітня. Сьогодні, якомога глибше зазирнувши у кожне з бічних віконець, я на своє велике задоволення догледів, що із-за велетенського кола моєї кулі визирає зусібіч вузенький кружок місячного диска і розхвилювався до краю, бо тепер уже майже не мав сумніву, що скоро сягну мети своєї небезпечної мандрівки. Справді, праця біля конденсатора вимагала тепер стільки зусиль, що стала вельми обтяжливою і майже не давала змоги перепочити. Спати практично було ніяк, я геть ослаб і весь тремтів від виснаження. Довго витримувати таке напруження людині не під силу. Вночі, а ніч тепер стала дуже короткою, повз мене знов пролетів метеоритний камінь. І те, що це явище повторюється так часто, не могло не зродити лихих перечуттів. 17 квітня. Цей ранок для моєї мандрівки виявився епохальним. Нагадую, що 13 квітня кутовий розмір Землі досягав 25 градусів. 14-го він значно зменшився. 15-го це зменшення стало ще значнішим, а 16-го ввечері, оглядаючись, я помітив, що кут цей складає не більше, як 7 градусів 15 хвилин. Яким же ж було моє здивування, коли 17-го вранці, прокинувшись від короткого, неспокійного сну, я виявив, що поверхня піді мною так раптово і так дивовижно збільшилась, що діаметр її визначався кутом не менше як у 39 градусів. Мене, мов громом, ударило. Нема слів, щоб передати той крайній, абсолютний страх і подив, який пройняли, полонили, захлеснули мене. Коліна мені затряслись, зуби зацокотіли, волосся стало дибом. Значить, куля таки лопнула? Ось перші думки, які вихром пронеслись крізь мозок. Куля справді лопнула. Я падаю. Падаю з шаленою, небезпечною швидкістю. Судячи з того, що я за такий короткий час пролетів таку здоровенну відстань. Ще якихось 10 хвилин, не більше. І я, сягнувши поверхні землі, буду стертий у порох. Але згодом на підмогу прийшло тверезе мислення. Я задумався, зважив і почав сумніватися. Ні, це неможливо. Я в жодному випадку не міг спуститися так швидко. Поза тим, хоча я і справді наближався до поверхні піді мною, але наближався зі швидкістю, аж ніяк не сумірною з тією, яка мені уявлялася спочатку. Це міркування допомогло втихомирити збурені думки, і я кінець кінцем спромігся як слід усе обміркувати. А вже ж, я, видно, справді зсунувся з глузду, від подиву, коли не помітив, що поверхня піді мною виглядає зовсім не так, як поверхня моєї матінки землі. Та була в мене над головою, закрита повітряною кулею. А піді мною, у мене в ногах, лежав місяць. Сам місяць у всій його красі. подивмі і приголомшеність, викликані такою несподіванкою, мабуть, найменше з усього піддавались поясненню. Адже саме перевертання кулі було не тільки природним і неминучим, а й давно і реально передбаченим. Цього слід було чекати при проходженні точки, де силу тяжіння планети переважала б сила тяжіння її супутника. Або, коли говорити точніше, де притягання повітряної кулі до Землі було б слабшим, ніж до Місяця. Просто мені, ще очмарілому з просоння, довелося стати свідком разючого явища, якого я дарма що очікував. Тієї хвилини побачити не сподівався. Повернення, звичайно, проходило плавно і поступово. І певно, якби я вчасно прокинувся, я виявив би його по якихось внутрішніх ознаках. Скажімо, по певних відхиленнях чи розладах у роботі чи то власного організму, чи то моїх пристроїв. Мабуть, зайвим буде говорити, що коли я прийшов до належної оцінки своєї ситуації і позбувся страху, який скував усі мої чуття, то відразу з головою поринув у споглядання загальних фізичних особливостей місяця. Він лежав піді мною, мов карта. Лежав, щоправда, поки на чималі відстані, але всі злами і вигини його поверхні малювалися просто таки на диво чітко, що мене вразило з першого погляду, як унікальна особливість його геологічної структури. То це цілковита відсутність не те, що океанів чи морів, а бодай якого озера, чи річки, взагалі води. За те, що цікаво, я бачив чималі рівнинні обшири виразно наносного характеру, хоча далеко більша за площою частина місячної півкулі, доступна для зору, була вкрита безлічю вулканічних гір, конусоподібних за формою, що скидалися швидше на штучні, а не на природні утворення. Найвища з них має не більше як 3,3 милі висоти. Одначе, карта вулканічних областей, палаючих полів, дасть вашим світлостям краще уявлення про їхній загальний вигляд, аніж будь-яка незугарна спроба словесного опису, до якої я мав би вдатися. Видно було, що гориці переважній більшості весь час вивергають магму, а яка страшна їхня лють і потуга. Я добре зрозумів з гуркотання все нових і нових метеоритних каменів, котрі, несучись тепер знизу уверх, проскакували дедалі частіше і ставали дедалі загрозливіші. 18 квітня. Сьогодні виявив, що в зростанні обсягу місяця відбувся велетенський скачок. Почало тривожити й те, що спускався я з явним прискоренням швидкості. Нагадую, що ще на першому етапі моїх роздумів про можливість польоту на місяць в мої розрахунки входило існування на ньому атмосфери з густиною, пропорційній його розмірам. Я відкидав теорії, що доводили протилежне, а також додам поширене переконання, що на місяці взагалі немає ніякої атмосфери. Однак, уже крім наведеної мною аргументації щодо комети Енке та зодіакального світла, я знайшов підтвердження своїм поглядам у деяких спостереженнях містера Шретера із Ліленталя. Він спостерігав місяць через 2,5 дні, як той став молодим. Спостерігав увечері, відразу після заходу сонця, аж поки прояснювалася його затемнена частина. До цього моменту обидва роги місяця ледь помітно, але дуже гостро видовжувались, і кожен такий крайчик ледь-ледь освітлювався сонячним промінням. А незабаром після цього освітлювався весь затемнений лімб. Таке видовження рогів поза межі півкола, міркував я, слід, мабуть, пояснювати заломлюванням сонячних променів у місячній атмосфері. Я також підрахував, що висота атмосфери, здатної настільки заломлювати сонячне світло у затемненій частині, що її сутінкове світіння є яскравішим, ніж тоді, коли місяць відійшов десь на 32 градуси, після того, як став молодим, і світиться відбитим земним світлом, становить 1356 паризьких футів. Виходив я з того, що максимальна висота, здатна заломлювати сонячне проміння, 5376 футів, підтверджує мої ідеї і один уступ у 82-му томі філософських досліджень, де говориться, що при затіненні супутників Юпітера третій з них щез після того, як протягом однієї-двох секунд спостерігався невиразно, а четвертий став невидимим біля лімба. Гевеліус пише, що кілька разів у цілком чистому небі, де виднілися навіть зірки шостої і сьомої величини, він при одній і тій же висоті місяця, при одній і тій же віддаленості його від землі, і з допомогою одного і того ж високоякісного телескопа зауважив, що кожного разу і сам місяць, і плями на ньому розглядалися з неоднаковою чіткістю. З даних цих спостережень випливає, що ні наша атмосфера, ні місяць, ні телескоп, ні око спостерігача це явище не породжує. Причину йому слід шукати в чомусь іншому – атмосфері, що існує в безпосередній близькості від Місяця. Кассіні часто спостерігав, як Сатурн, Юпітер та нерухомі зорі, наближаючись до Місяця, перед своїм затемненням місячної форми з круглої на овальну. При інших же затемненнях ніякої зміни форми він не зауважив. Звідси можна висунути здогад, що в певних випадках, не у всіх, маємо справу з густою речовиною, яка огортає місяць і в якій заломлюються промені світил від опору атмосфери, чи вірніше від того, наскільки підтримуватиме мене атмосфера. При тій густині, на яку я розраховував, залежала, звичайно, безпека мого опускання. Коли б на сам кінець виявилося, що я помилився, то залишалося одне – розбитися вщент об нерівну поверхню супутника. Якогось кращого фіналу годі було й сподіватись. Тепер я справді боявся і мав для цього всі підставини. Відстань до місяця була, можна сказати, нікчемна, а роботи біля конденсатора нітрохи не меншало. І ніщо не вказувало на те, що повітря зовні густішає. 19 квітня. На превелику мою радість сьогодні вранці, десь о 9 годині, коли поверхня місяця насунулась страхітливо близько, і лихі перечуття мої сягнули апогея. Я, працюючи з насосом, помітив, за очевидними ознаками, що атмосфера міняється. Через годину вже можна було ствердити, густина її зросла. Ще через годину потреба накачувати повітря майже зовсім відпала, і о 12 годині я, трохи повагавшись, зважився розкрутити джгут. А що, і після цього дихалося в камері нормально, то я відкрив її і стягнув мішок додолу. Як і слід було чекати, вельми необачний і небезпечний експеримент цей дав негативні наслідки, спазми в легенях і сильні болі голови. Але ці та й інші нездужання, пов'язані з диханням, не були настільки серйозними, щоб загрожувати життю, і я вирішив їх якось перетерпіти, розраховуючи, що болі слабшатимуть з кожною хвилиною в міру опускання в дедалі густіші шари атмосфери. Однак опускався я аж надто стрімко, а невдовзі зі страхом збагнув, що правильно, мабуть, передбачив одне – залежність густини атмосфери від маси супутника. Я все ж помилився в іншому, що ця густина навіть при самій поверхні здужує втримати мою кулю з її перевантаженою гондолою. Так повинно було бути. Вважається, що так само, як при земній поверхні, на поверхні будь-якої планети вага тіла пропорційна густині атмосфери. Та в моєму випадку так не було. Про що красномовно свідчить моє стрімке падіння? Чому так не було, можна пояснити хіба що тими ймовірними збуреннями геологічної структури, на які я натякав раніше. В усякому разі планета була вже недалеко, і я мчався вниз із карколомною швидкістю. Отож, не гаючи ні хвилини, я викинув за борт спочатку баласт, потім барила з водою, потім конденсувальний пристрій і гумову камеру мішок, а потім і все інше, що тільки було в гондолі. Наслідків ніяких. Я й далі падав стрімголов, а до поверхні лишалося не більше півмилі. І я вдався до останнього порятунку. Скинув з себе піджак, капелюх і черевики, від'єднав від кулі й гондолу, що таки важила чимало, а сам учепився обома руками за сітку. Ледве встиг розглянутись, куди ж це я падаю. Довкілля, скільки сягнути оком, було густо всипане крихітними будівлями. Так що я гепнувся прямісінько посеред фантастичного з вигляду міста. в саму гущину незугарних і малорослих людей. Та ніхто з них не зронив ані слова, не ворухнувся навіть, щоб мені помогти. Всі просто стояли, руки в боки, як купа йолопів, по-дурному скалячи зуби і підозріливо глипаючи на мене та на мою кулю. Я з презирством відвернувся від них і звів очі до неба. Земля, яку я ще так недавно покинув, покинув уже, мабуть, назавжди, скидалася на велетенський мідний щит діаметром у 2 градуси, що нерухомо звисав у небесах, увінчений з одного боку серпиком щирого золота. Ані знаку суші чи води. Все покрите мінливими плямами і оперезане смугами тропічних і екваторіальних зон. Ось так, з ласки ваших світлостей, після багатьох і немалих тривог, нечуваних небезпек і дивовижних удач, я нарешті на 19-й день, як вилетів із Роттердама, щасливо дістався кінця подорожі. Безперечно, найвизначнішої подорожі і найважливішої з усіх, які тільки будь-який мешканець землі коли-небудь здійснив, або пробував, або хотів здійснити. Але на цьому мої пригоди не скінчились. І як ваші світлості можуть собі уявити, я прожив 5 літ на планеті, що не лише цікава своїми специфічними особливостями, а становить подвійний інтерес з огляду на органічну пов'язаність її як супутника із світом, обжитим людиною. Маю для приватної інформації державної колегії астрономів відомості далеко важливіші, ніж прості, хоча й дива гідні. Деталі самої подорожі, яка так щасливо завершилася. Про це фактично і йдеться. Я маю багато що, дуже багато що розповісти. І розповів би з величезною охотою. Про клімат цієї планети, про дивовижні перепади температури від спеки до холоду, про 2-тижневий період палючого, нічим не послабленого сонячного світла, після якого наступають 2 тижні, гірші, ніж полярної мерзлоти, про постійний перехід з такими ж чергуваннями вологи стану в стан, через випаровування, як у вакуумі, про мінливість річних водяних потоків, про самих людей, їхню поведінку, звичаї і політичні інститути, про особливу будову їхнього тіла, про їхню потворність, про брак у них вух, що в цій специфічній атмосфері були б непотрібними додатками, про їхнє незнання, що таке мова, її вжиток та властивості, про використання ними замість мови унікального методу спілкування, про незбагненний зв'язок між кожним окремим індивідом на Місяці і певним окремим індивідом на Землі, який існує аналогічно до зв'язку між орбітами нашої планети та її супутника і залежить від нього. Завдяки цьому зв'язку життя і долі мешканців Землі і Місяця є взаємозалежними, а насамперед, з ласки ваших світлостей, насамперед я розповів би про вкриті мороком страшні таємниці, сховані по той бік Місяця, в тій його частині, яка, завдяки майже чудесному збігові, в обертанні його довкола власної осі і довкола Землі, досі не була і, дай Боже, ніколи не буде доступною для людських телескопів. Все це, та й не тільки це, а й багато більше, я розповім охоче і докладно. Але, кажучи, навпростець, не задаром. Я затужив за домом і родиною, і хотів би повернутися, і як плату за подання детальних відомостей, при тому, що я міг би пролити світло на чимало важливих питань у галузі фізичних та метафізичних наук. Уклінно прошу вашу високошановану колегію виклопотати мені прощення за злочин, у якому я завинив, спричинивши до смерті моїх кредиторів під час відльоту з Роттердама. Саме це і є метою даного послання. Подавач його – мешканець Місяця, якого я вмовив бути моїм посланцем на Землю і підготував як слід. Чекатиме вашої ласкавої відповіді і повернеться до мене, якщо вище згадане прощення вдасться якимось чином одержати. Маю честь бути і так далі, покірним слугою ваших світлостей. Ганс Пфааль. Відірвавшись від читання цього дуже своєрідного документа, Професор Тамтарам, кажуть, з великої несподіванки випустив з рук свою люльку. А Мінхер Гордіус в Аннедогерцах, знявши окуляри, протерши їх і поклавши в кишеню, настільки забув про власну особу і особисту гідність, що від крайнього подиву та зачудування тричі крутнувся на одній нозі. Сумнівів не було. Прощення буде отримане. Так у кожному разі заприсягся професор Тамтарам, смачно лайнувшись, і так, зрештою, подумав і сам Ваннедогерцах, беручи під руку свого вченого побратима, і мовчки почав пробирати собі шлях додому, щоб обдумати там, до яких заходів слід удатися. Однак під самими дверима бургомістрової оселі професор насмілився висловити думку, що оскільки посланець визнав на краще зникнути, не інакше, як налякався до смерті бузувірських на вигляд роттердамських міщан, то користі з того прощення було б небагато, бо окрім того чоловіка з місяця, ніхто не подасться в таку далеку дорогу. Бургомістр погодився, що думка ця слушна, і на тому справі було покладено край. Зате не було краю чуткам і здогадам. Послання, потрапивши до рук, зродило безліч пліток і припущень. Деякі мудрагелі навіть виставили себе на сміх, відкрито заявивши, що все це – суцільне шахрайство. Але, по-моєму, шахрайством такі люди називають усе, чого не розуміють. Що ж до мене, то я не можу збагнути, на яких даних ґрунтується оте їхнє звинувачення. А кажуть вони ось що. Перше. Що певні дотепники в Роттердамі мають певну особливу антипатію до певних бургомістрів та астрономів. Друге. Що з сусіднього містечка Бружа пропав був на кілька днів один чудернацький карлик, який родичався із джином у пляшці і не мав вух, бо колись їх відтяли за якийсь приступ. Третє. Що газети, поналіплювані на поверхню кулі, були голландські, а отже, не могли походити з місяця. Були то брудні газети, дуже брудні, і друкар Глюк міг би поклястись на Біблії, що надруковано їх у Роттердамі. Четверте. Що всіх їх разом, і самого Ганса Пфааля, п'янюгу, і тих трьох ледач, що звуться його кредиторами, не далі, як 2 чи 3 дні тому, бачили в одній пивничці на передмісті. Вони щойно повернулися, набивши кишені з якогось заморського вояжу. І останнє. Що існує поширена думка, а коли ні, то повинна поширитись. Ніби колегія астрономів у місті Роттердамі, як і решта колегій в інших частинах світу, та й узагалі всі колегії і всі астрономи, а нічим, м'яко кажучи, не кращі, не вищі, не мудріші, ніж їм годиться бути.